मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। है दिल को मुश्किल मनाना है, दिल को मुश्किल मनाना है। मौसम तो बहाना है, तुम्हें मुझको सताना है। अजीरों को ना जाने भी दो, मुझे रोको ना जाने भी दो। है दिल का दुश्मन जमाना है, दिल का दुश्मन की खुशबू हवाओं में है, तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है। तेरी चाहत की खुशबू हवाओं में है, तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है। मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। मुश्किल मनाना है, दिल को मुश्किल मनाना है। जमाना है, दिल को मुश्किल मनाना है।